لأبيه إنه كان من الضالين. حضرت إبراهيم عليه السلام بيان واقعا جباري كي تعليمات وتوحيد او صفات طولوهیت بیان او قوم سره او بلار سره پدی مسئلہ باندی بحثو کو اخر کی دعا گانی واری یو سو دعا گانی اللہ رب العزتنا چدا دا انبیاء و خصوصیت تھے چاگی بہر مقبان دے سوال کردے او دا سے مقین دا پریخی بغیر دا سوال او دا دعان اللہ تے اپل حاجت کار کردے چمون محتاجیو بارسو کی مون مطاعت محتاجیو او باغی کی د دین سوال مخکې کړې د دین مطالبه مخکې کړې دا کداري ضروري ده د نورو مطالبات د دنیا نه دا اول سوال کې د الله نه رب ابلی حکمن چې مې زماره به دعا کوي او د دعا آداب ذکر کوي اداب دا دی چی دعا کی رب لفظ دیر مناسب او لائق دے رب بی دکا مطلب تینا تربیت تے او بلدار چی اکثر خلقو چی شرک کڑیو دا اللہ سرا بصفت دا ربوبیت کی کڑیو اکثر صفت دا ربوبیت چدا بنیاد دے دا برکات اکثر خلق و برکات دا اللہ نمانل بلکہ دا مخلوق امانل دا برکتن و مالکان یہ خلق کردو لے اولیاء و مشایخ ادا سے نور دا دنیا نکہ دا انبیاء و پدعا کرن بے دا لفظ راضی چی رب بے ازم عربا حبلی حکمن راکماتا دخپل طرفنا یو مانا علم فهم دزین او دغسی راکماتا استقامت پزین باندی مضبوطیا والحقنی بالصالحین او یا اللہ ما یوزے کی دنی کانو خلق سرم کل جتما اخلی دنیا نا جتما تعلق و دنیا مرگرسیا صالحین سر رج اٹول انبیاء و دقا سوال کرے ہر یوی چا الحقنی بالصالحین الحقنی بالصالحین دین مطلب ہو قیامت نشکے دے قیامت خوڑی روست دے خو دین مطلب دا دویم عالم دے چی اغیر تعالی بی برزخ ہوئی چی پا دی عالم کی اللہ ما دا نیکان و خلق سر مرگر گی او زما دا اغیر مرگر تیا نصیب کی او زما دا اغیر سر مجلس نصیب کی داوی کن او دا نبی علیہ السلام امیلیو اصل کی داغت حدیث نمالومی گی چم المومنین وی چکل وفات کی دو نفاخذت ہو بحتن شدیدتن دیر سخت خیب را دیر او دا داغت آخری حالتو نو گوتا او چتا کرا اویوی چا اللہم الرفیق الاعلا اللہم الرفیق الاعلا یا اللہ دا غستانا اگو چتا مرگرتیا وارا اگو چت مجلس وارا ام المینین وی دو پوشم چی بس مونگ پری خود دے واس بر روان دے خوا رفیق اعلا تا روان دے رفیق اعلا سو دا انبیاء و سرمر کرتیا ساغی سرہ یوزے کی ذل الحاق تا مطلب والحقنی بالصالحین ہر یو پیغمبر دا سی ہوئی ناغی دا سوال کردے او زمانگا ہم دا یقین دے و ایمان دے چه دا غی روحو نتلی دی برا اغا علیین کی دی لطول انبیاؤ حل تک دا غیو بل سر مرگر تیادا مجلس دے دا مانا دا حدیه دل تا گوری قبرنو کی خوا قبر کیوی جون دے دے قبر کیوی اخ سلام کلام کوي خوا او اتلې دا خلق عجیب دی ښا دین قران ونی نه حدیث ونی بس دې خپل طبیعت په سروان هم بیا ټول دا سوال کوي چې الله ما یو ځای کې ما مرګره کې دا وی صالحین او سره چې انبیا دي څنګه انبیا دي کنا دیل سلور وارا صفتنا ثابت تی انبیاء صدیقینم دی نو صالحینم دی نو شہدام دی انبیاء خود دی کنا طول صفتنا و تحاصل دائی و دعا دیکھو مخی کرا دویم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین اگر زید ماد پارا بیان رشتی نے لسان صدق تعریف رشتی نے برست امتنو کے چدا امت تے آخرین نمرہ دا امت تے چدا امت زمان مخلی جڑیر پیزت سرے اڈیر پہ احترام سرے آخر او دعا و سرمرگری کئی چی ابراہیم علیہ السلام دا رشتی نے بیان دے کنا خوا از طول انبیاء و پاتشوی دی امت تا دی امت اگا حق ادا کو تو کلی چی دا پیغمبر نم اخلی ندا و سرقام خواوی چالیہ السلام دا و سرم او که خط لکی او باغی که پیغمبر نمراشی نور سرولی کی چه علیه السلام پورا سلام بلی کی خواه پورا سلام علیه السلام لکی نمب پورا لکی تابا نکی چه تش عین اولی کی عین انور پری دعوی کمو طریقہ ہے بیداتیانو ارکار دا ذکر دے سمزے ندے پرے خواہ علیہ السلام پا زیبان دے با تشعینو لکی دانشتہ پا دین کی درس سلام کدھ صحابینم سرا رضی اللہ عنہ ویل پکار دکھا ندی با تش ری او دوادو لکی انور دے بس پولیس تڑکی گی پہ پلا کنا صحیح نشتہ دے تا نشتہ ری پذیر کی تا ہم بدعات تھی کچاتا رحمت اللہ علی لکی نوبا لکی رح بس درسن انگریزی جوڑا کردے خوا او که نبی علیہ السلام نم راشی وغی سر پکاری چه صل اللہ علیہ وسلم نزی بولی کی صلعم هر څه روان کړی دي. وجعل لسان صدق فی الآخرین، اگر زه زماده پارا بیان رښتینه پرستو امتونو کې، چې زمانم اخلی په عزت سره اخلی، زمانم اخلی ډیر په قدر او په احترام سره اخلی، ازوا قبول شوی ده کړه. وجعلنی من ورثة جنة النعیم، دا د آخرت دعا ده. اگر زه مالران دا وی وارثانو د جنت نعمتونو، من ورثتی چې الله تاسو نو ویلي کنه چې اولایک هم الوارثون، دا مؤمنان به د جنت وارثان. ابراهیم علیه السلام وی ما پکېم شمار کې، ما پکېم شامل کې هغه وارثان د جنت ته نعمت کې. ګور هغه دعا نه کولې نو مله ول جنت ورکې ښا، ان چې په دې دعا سره ورکې، په نو دعا خو د شکریا ده کنه. دعا خو بکله عزیز پاره کې چې طلب پکې، او کله به عزیز پاره کې چې شکریا ادا کین. انبیاو چې ویلي دغه شکریا ادا کین، نو رئی سره الله وعده کړی دی والله لا یخلف المیعاد. سلورم دعا کی واغفر لی ابی، سمان نال بخنو کی سمان پلارسا، انہو کان من الظالین، زکا دے دو گمرہان ندے، نسو کے او بزہر باندے حمل کئی چی دعا دا مغفرت ہے زکا کڑی دا. ابراہیم علیہ السلام دا ګمان کاو چې دې گمراه دي، مشرک نه دي، ځکه ولې دعا کړې چې او پر لیبي گمراه انسان لپاره به دعا کوي کنه. تر دې نه معلومي چې من الظالین یې ویل دي، او ذلالت گمراه ته وایي، لیکن به تر معنا دا نه ده، به تر دا ده چې او ته خپته وا دې مشرک دي. دغه سورې مریم کې تیر شو کناخه چې بیا بیا توي تولې عبادت کوي، دا وچا تولې عبادت کوي، از شیطان خبر زموږ پرت نه معنا دلته دا چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما کوي چې هدایت و تاو کې واغفر المعنا وحده ہدایت و توکی داغی لاری چی پاگی کستا مغفرت تے استا بخشش تے دے ہدایت سوال لہر چاہ دے پارا پکار دے خوا دملو دے پارا نا دکاگی تا خو دے ہدایت لار بند شوکن مرگ نروس تا خو بیا ہدایت نکی گی ہو چی جوان دی هر چا د پار سوال کول چې الله تو ته د ټول توفیق ورکي د ایمان راوړو بیا ته بخنو کی نظامت ځبته هدایت کې زماده پلار تا زګ دې د گمراهان نه دې ولا تخزنی یوم یبعثون، او دې پینځم اخری دعا یا اللہ مرسوا کہما لرپا عورت چی بیا جواندی کریشی خلق، اور رسوائی دادا چی زمان پلار جہنم تزیر ازوات اگورم داڑی رغٹ رسوائی دا، یا اللہ مادی رسوائی نبچ کی ازا غیدہ طریقہ دا چی ہدایت و توکی چی ایمان روڑی نو بس رسوائی نبچ شما او چې الله تعالی د منظور او داسې ذات نه ده کنه، او خپل خواخه کوي نو ته ایمان نصیب نشو، او داسې لاړ. دیو جن بخاری کې راځي حدیث چې قیامت کې به وی ابراهيم عليه السلام چې الله ما خو سوال کړو چې ما د رسوای نه بچ کی او ګوره زما پلار جهنم کې دی دا زما د پاره سمره رسوایی ده الله رب العزت ورته وی چې بیا وته ګوره چې وګور نه هغه به یو داسې بد لیوی داسې یو بد زناور به وي چې هغه مونږ لیدلی هم نه دی هسې نوم یې اورو کوک وته وي څوک وته څه وي اوس په دې پلیسۍ کې په ګنګې کې په وینو کې ولاړلې پروت وي ابراهيم عليه السلام به وي چې دا خو زما پلار نه دی دا خو څه بل څه شی دی نو بچ کنه رسوای نه الله له هر قسم چل ورزي یوم لا یو ولا تخزنی یوم یبعثون مرسوا کما لرا پاورز باندې چې بیا ژوند دی کولی شي خلق هغه کمر وځتا هغه خډیر نمونه دی فضل تینم ناخلی دلتا داری او خصوصیت بیانی چا خصوصیت که دمونگا دیر مطلب دی در بلکی دار چا پک دیر مطلب دی خوا او باغی کے رد دی پدی دنیا پرستو جدی گورا ایمان تاڑو ضرورت نگن داری او ایمان تاجت نشتا عمل تیجت نشتا ان دو دس نکی کنتا سو گو رہے تو وقت ادا جسو کئی ندی تا دیر بد گو رہی وی ایسے لگی آیا دان اوی پماندہ او دس نکی گئی اغیزان پا زبان اخلاسی پا دی دنیای مالون و دولت نبان باز پر دا غی دغا یقین را گلے دا چھ دی دنیا کی دا اللہ فضل لے دا مال کمی نشتا نور دا دنیا آر قسم ضرورت غمونگ تخکار عرصے را کردی را لے دقا سبا اللہ منگ لآخرت کی عمرہ کی ہاں تو پورو تا سمر پلوے دوکا کی پرات دیخا اغیی دنیا و دا آخرت پر اخ نکوی اغیی چه سنگ دا دنیا داو من پا کدار چا نخویو ور زیاریو پارس باندی پوریو نو دقس با آخرتو می اللہ ویزتاو گورا یوم لا انفع مالون ولا بنون اغا دا سر وزن دا دنیا روزن دا کتاب کې په مال او اولاد باندې فخر وکي اگر ودا چې پیدا باور نکي چې لرمال او زامن دا پیدا نور کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا خو دنیا نمائش دی هل د آخرت کې نمائش نشتا هل ته ود عمل خبرې ښا کتا اوس دنیا کې خواري کړی ځان دې کړولې منزنا او روجی اور صدیکڑی نو بس التا و اللہ دل بدلی در کی دیر زیاد او کنت ادغاز وقت تیر کری بس طول مرد پناستا پا ملاستا پا تکیابان دی تیر کری او پیمپر دی چولی اس تا دی اجت نئی نو اغدستان دی التا آرام نشتا دن لذو کمور کوا یوم لینفع معلوم ولا بنون داغی خصوصیت دا لکھا مطلب دا قرآن رد دی پا آغا خلقو چیغی دنیا کی مالا و دولت باندی پخر کی و آخرت کی با اموی را سر دیری حنال تبا سچلی حل تبا سپکار را دی چی مال پکار نرا دی اولاد پکار نرا دی وی الا من اتلا بقلب سلیم هم اگر اغسوب چراشی اللہ تا پروغ زلسران التا خبره د زړه ده چیک اپ بکیږي ها او ټیسټونه بکیږي د زړه چې د چا ټیسټونه پاک راووت کنه او جنت ته ځي نو دیوسه ټیسټونه پاک راوځي دا ټول پیر پرست قبر پرست او دا راځه مشوي دا نن چې ګور کنه څومره چې مال دولت والا خلق دې کنه د شرک نه ندي خالی بس کار څنګه توبه توبه د شرک نه ندي خالی څه هر قسم شرک پاکستا پیران یشتا مزارات یشتا دا څه نور د دنیا دا ویزناو ساختناو دا شیدونه په دې لګیا دي ښا یو شی دموا بل شی دموا دردی نو دې کې سلیم زړه کم یو دې سلیم دیکھو قلب سلیم بګی نشتا قلب سقیم دې ټول بیمار ټول هغه څوک چې راشي الله سره فروغ زړه سلیمن ان شرک وال بدعاتین مانا گئی ان شرک و البدعات خواه چه شرک و بدعات نپاکی نواق خزل اغب جنت تزی خواه او دمر با اللہ ذی قدرو کی دمر با عزتو کی اوزلفت الجنت للمتقین رانیز دیبک لیشی جنت دپارد متقیانو دیل با اللہ تکلیف نور کئی جنتیان اللہ بلکہ اغبو تران از دی کی بے کڑاوہ بے تکلیف با خضل فضل جنت با اگر ادا سے صفت راوڑ دیکھا للمومنین للمسلمین للمحسنین نی دے ویلے للمتقین یہ ویلے دے نو بدے پوش اکنا گورا چې الله رب العزت مونږ ته تنبیه او خبرداري درکړي چې شرک نه ځان بچ کې غوړې متقی چاته وي اتقوا الشرك چې شرک نه ځان بچ کې او ته متقی وي ښا جنت مشرکانو ځای نه دی مشرکان له الله بل ځای تیار کړی جنت متقیانو ځای دی هغه متقی چې قران شروع کړی و نو ویلیو چې هو ذل للمتقین اغه تروسه پوری روان دی ها بدل شي ونه دی نن دی وکړی شي جنت ته پاره د متقینو وبرزت الجحیم للغاوین کار وکړی شي جنم د پاره سرکشانو داو د سرکشانو ذکر کوي ها نور څوک نه دی دغه خلق دی دا چې دنیا کې دیو بل عبادت کړو بل عبادت سوته وي سروا تکا تکا دا عبادت شو سرکا تکا او اجتونه تینا غواړه لاسو د جوړه کا دا ټول عبادت څه نو دی حال ورستو الله بیانې دی په قیامت کې او بل سره جګړي جهنم کی بکور جگڑی جهنم کی ویزوگ جوڑ کلی شور وی جوڑ کلی خواه دا دیر پور دا مومنانو حال ذکر شو بشارت تاغید پارا پا جنت رب حبلی حکمن حیزما ربا خوبا خیماتا دقبل طرفنا علم و فهم والحقنی بسوالحین اما مرګری کې د نیکانو خلق سره د پیغمبرانو سره بس چې کله موت راشي نه په مرګرتیا یا د نیکانو خلق یا د بدانو خلق بس څوک نیکانو سره دی او ډیر خوشاله دی او څوک انورو نجسو خلق سره دی ډیر په بد حال باندې والحقنی بسوال وجعل لي لسان صدق في الآخرين وګرځي زماده پارا بیان رښتینه نوم د عزت پرستو امت کې وجعلني من ورثه جنۃ النعیم. ګردام د مسلمانانو په یو په عمل کې او په پارس کې شتا چې دا کوشش کوي په دې ژوند کې چې دا دې او کارونه کې چې د مرګ نه پاس ورپسې خلق لګي آئی تا ډېر لوی ذلت څخه ګور پیغمبران وی کنه چې الله ګورې چې زمونږ پسې زمونږ د مرګ نه پاس خلق بدره دي نو یې غیبتونه نه کوي او خاندي راپور نه سپوکی سپوکی راپور نه کوي چې خدای دې دین او مو ساتنه نارچاله پکار دی ولی تم بیا خو څه پروا نه وا خدا مون تاوري چې ګوردا سه جون په دنیا کې تیر کړي چې مرګ نه پس پتا سو پس بد ردی او سپوکی سپوره او خنداو داسې دونه نه کنه تو یا لی لسان صدقن فل آخرین یا اللہ زمان نوم سوک اخلی چی پی عزت سرم و آخری و جا لی من ورسط جنت النعیم و گرد ایمال را دا غستن کو دوارسانو دا جنت نعمت فاغفر لی حبیم ہدایتو کی زمادی پلار تا انہو کان من الظالین سکے یقیناً دے دے گمراہان ندے ادھے گمراہ سلی دے پارا سپکاری ہدایت اگر دنیا کی دغا دعا سیپتہ دی کانا ہدایت او غلالت لی اللہ تعطا ہدایتو کی دا انبیاء دی سمرلوی خلق دے لیکن اللہ باندې حضور نه چلیږي کنه کہ ابراہیم علیہ السلام سوال کړی دی نه دی قبول شوی کنو علیہ السلام سوال کړی نه دی قبول شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو د خپل طرف حق کې نه دی قبول شوی تزید پر الله بیان کړی چې خلق غره زو په لغه حکومت زو جن مجبور نه يم غره تړي رو خلق شرک دغه ده کنه ها چې بس الله کینول دي کله لوی ځوان ته کینول دي چې بس دا غنه مجبور ده کله بلتا کله بلتا الله وی زنه مجبورا او کله مجبور نه ما د پیغمبرانو خبره کته نه ورځو لخه ولا تخزنی یوم یبعثونا مرسوا که مال را پاورت باندی چی بیا جون دیکلی چی خلق یو ملائن با مالون ولا بنونا پاورت باندی چی اس پیدا نشور کولے نمال او نزامن دردگی خلق و یادی خوا سور سبا کی براشی چو ما موالکم ولا اولادکم باللتی یہ خلق و استاسو دا مالونا استاسو دا اولاد چیزا گورما اللہ وی نو پاگا طریقہ نزی کنا پاگا طریقہ نزی کنا تو قربکم عندنا ظلفا چیتاسو ما سر را نزدی کی پا مرتبہ کی ٹک دا مالا و زامن مور و پلار دا پارا سبب دا نزدیکت دے دیکھ شک نشتا دے و جی با طریقہ باندی کنا بے طریقی نا دا غبی طریقی یا دیخا چی لین فاو معلوم ولا بنو الا من اتلا بقلب سلیم او مگر اغا سوک با قیامت کی بچی در سوائینا چراغلی اللہ تا پروغ دل سر اتلا سمانا چی دنیا کی اللہ سر رابطک قائم کریخا رابطه صدا توحید الله واحد لا شریک گنل تقبل اقضی اصلاح کل ده شرک نظام ساتل تقه ده قلب سلیم وی فا دغا خلق با کامیابی و خوشحال رانیز دیبا کلیشی جنت و ده پارا ده متقیانو وبرزت الجحیم للغاوین او کارب کړی شي جانم د پار سرکشانو د دې تخویف او بشارت وی قران کې همیشه الله خپل بندیان له بشارت ډیر ور کوي په جنت سره او دشمنان یې ری غاوین طاغین سرکشان توي